लगाएगे मैं पछताई नैना लगाएगे मैं पछताई आजा बालम धूम दुहाई आजा बालम धूम दुहाई नैना लगाएगे मैं पछताई नैना लगाए